Oko misinga ikaka boye oho Nana kokate mama Basala polingo poya moto nyo soho Poni nibaya kukabola biso Bila oko misinga ikaka boye oho Nana kokate mama Basala polingo poya moto nyo soho Poni nibaya kukabola biso Yee mama Melangaina bikao la kisanga iko emea solo Melangaina bikao yee wadilo mimi sanga ibambona nakate to samisa papa Melangaina bikao mami Sangai kueme a solo Dimelangai na bikao Ye madilu Bibi sangai ba monao Nakate to samisa papa Dimelangai na bikao Kiango Bolingwe kokanite mama nana komite Makani selekelika mwana mama nana komizoba Lelo nalalite serie nalalite Bolingwe banda kilisa no o mepeho na kuzonga tege Mama Bakolo bandenge nyoso o kanage bakusuka kaka Mama Bolingwe kwa kanite mama kana komite Baka nisele kelinga mwana mama kana komisoba Foto pesa ngayo mama e pesa ngali mama mama Foto pesa ngayo na bofiasa yo e pesa ngali mama mama Olingwe kokanite mama kana komite Makani siele kelinga mama mama kana komisoba Thank you.